У городе горача, быцам у ложку вясною. Любы комплімент загарэлым гучаць мне фальшыва. Пахмельнік на досвідку давіцца пастай зубною. А ў лесе пайшлі сыраешкі і пляшкі ад піва. А сэрца выпісвае сальты, куды акрабату, а думкі хістае, куды там старыя трамваі, пра тую, якая без цукру ўжывае гарбату і без алказельцару зранку ваду спажывае. Світанне павісне над плотам, цвярозае ў дошку. Нябесны мабільнік зайграе на зорнай трубе. А ў горадзе горача. Горача быццам у ложку з табою. І пуста бы ў ложку, калі без цябе.